Optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteomax. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 lutego, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed trudnymi warunkami na drogach. Inicjatywę publicznego wysłuchania w Parlamencie Europejskim w sprawie ataków na dziennikarzy zapowiada Ryszard Czarnecki. Gdańska prokuratura sprawdza, czy doszło do nieprawidłowości w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy. Na początek jednak informacja z Lubelszczyzny. Pali się składowisko opon w miejscowości Serniki pod Lubartowem. Z ogniem walczy 35 zastępów Straży Pożarnej. Spłonęła hala, w której produkowano granulat z opon przerabiany później na asfalt. Pożar się nie rozprzestrzenia, ale akcja może trwać wiele godzin. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed trudnymi warunkami na drogach. Chodzi o ostrzeżenia przed oblodzeniem i intensywnymi opadami śniegu. Obowiązywały one na większości terytorium kraju do 8, ale rano w ciągu dnia należy zachować ostrożność, mówi Anna Adamkiewicz. Możemy spodziewać się opadów śniegu, deszczu ze śniegiem. Dlatego uważajmy na drogach, pamiętajmy o tym, że warunki mogą być trudne. Zwolnijmy trochę i dojedźmy bezpieczniej. Anna Adamkiewicz apeluje też o zwracanie uwagi na potrzebujących. Nawet przy takiej pogodzie, jaką teraz mamy, koło zera, wydaje się, że to nie jest bardzo niska temperatura. Musimy pamiętać o tym, że już taka pogoda, jaka teraz jest, też stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia. Także pamiętajmy o tym, że jeżeli widzimy osoby, które mogą potrzebować pomocy, to dzwonię pod numer alarmowy 112. To może komuś bardzo pomóc. Na Krajowej Piątce między Kościanem a Lesznem w Wielkopolsce zderzyły się dwa samochody osobowe. Nikt nie został ranny, ale ruch w tym miejscu jeszcze przez 2 godziny będzie się odbywał wahadłowo. Inicjatywę publicznego wysłuchania w Parlamencie Europejskim w sprawie ataków na dziennikarzy mediów publicznych zapowiada Ryszard Czarnecki z PiS. Martwi mnie brak reakcji policji podczas ataku na Magdalenę Ogórek, powiedział europoseł w salonie politycznym Trójki. Policja powinna interweniować w sposób zdecydowany, bo w takich sytuacjach wystarczy iskierka, żeby był pożar. To była próba linczu, tu użyto przemocy, ale przecież mogło i może dojść do rzeczy jeszcze gorszych. Cieszę się, że minister spraw wewnętrznych i administracji bardzo jednoznacznie określił tę sytuację i powiedział, że policja będzie interweniować. Cieszę się z tego też, że te różne ataki internetowe na różnych polityków mają puentę w postaci zatrzymań przez policję. Magdalena Ogórek została zaatakowana przez grupę kilkunastu osób przed siedzibą TVP w sobotę wieczorem. Starali się oni uniemożliwić dziennikarce wyjazd z budynku sprzed Placu Powstańców w Warszawie. W tej sprawie przesłuchano już 2 osoby z zidentyfikowanych 8. Policja informuje, że zostaną postawione zarzuty. Na pewno o wykroczenia, a o tym czy karne, zdecyduje prokuratura. Gdańska prokuratura sprawdza, czy doszło do nieprawidłowości w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy. Chodzi o zachowanie dyscypliny budżetowej i zasadność niektórych wydatków. W budynku sądu za państwowe pieniądze powstały m.in. sauna i solarium. Śledztwo cały czas prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. Prowadzi je Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Śledczy zabezpieczyli mnóstwo dokumentów, nieoficjalnie wiem, że to kilkadziesiąt tomów. To m.in. umowy i faktury, które są w tej chwili szczegółowo analizowane przez biegłych. Wątpliwości budzi prawidłowość i rzetelność niektórych wydatków, mówią nieoficjalnie śledczy. Wspomniane solarium i sauna to prawdopodobnie tylko wierzchołek góry lodowej. Na marginesie dodam, że te dodatkowe atrakcje mają być do dyspozycji sędziów. Zdaniem zawiadamiających w bydgoskim WSA niewłaściwie rozliczono zwrot kosztów dojazdu pracowników. CBA i prokuratura badają, czy zachowano tak zwaną dyscyplinę budżetową i czy nie mamy do czynienia z przekroczeniem uprawnień. Nikt na razie w tej sprawie nie usłyszał zarzutów. O czym mówił Grzegorz Armatowski z Polskiego Radia Gdańsk. W całym kraju rusza kwalifikacja wojskowa. Komisje lekarskie ocenią stan zdrowia potencjalnych poborowych do Wojska Polskiego. O szczegółach Aleksandra Kupczyk. Kwalifikacja polega na zebraniu informacji o stanie zdrowia, ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej, założeniu ewidencji wojskowej i przeniesieniu do rezerwy. Młodzi ludzie dostają książeczkę wojskową z wpisem kategorii zdrowia A, B, D lub E. Kwalifikacja nie jest poborem do wojska, z czym jeszcze czasami jest mylona. Obejmuje w tym roku m.in. mężczyzn z rocznika 2000, także tych, którzy wcześniej się nie stawili, ochotników, kobiety, które studiują na kierunkach medycznych. Stawienie się na kwalifikację jest obowiązkowe, a nieobecność trzeba usprawiedliwić. W przeciwnym razie grożą grzywna albo doprowadzenie przez policję. W całym kraju kwalifikacja potrwa do 26 kwietnia i obejmie 220 tysięcy osób. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Miejsca i terminy pracy powiatowych komisji lekarskich można znaleźć na stronach internetowych wojewódzkich sztabów wojskowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport. Krzysztof Łoniewski. To był znakomity występ naszych skoczków. W konkursie lotów w Oberstdorfie czterech z nich zameldowało się w pierwszej szóstce. Na antenie TVP Sport cieszył się z tego trzeci wczoraj Dawid Kubacki. Bardzo fajny wynik całej drużyny i myślę, że z tego możemy się bardzo cieszyć. Dodatkiem do tego jest i zwycięstwo i jeszcze trzecie miejsce na podium, więc super. Zawody po raz pierwszy tej zimy wygrał Kamil Stoch, czwarty był Piotr Żyła, szósty Jakub Wolny. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nasi też w czubie, Stoch na miejscu drugim, Żyła na czwartym, Kubacki na piątym, prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi. To w skokach, a co w futbolu? Piątek, piątek, gol! Gol! Pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, gol Diego Leale Vincente i piątek! Pio Pio, czyli Krzysztof Piątek, znów trafił dla Milanu, tym razem z remisowanym 1-1 meczu na Stadio Olimpico z Romą. To 14 gol napastnika reprezentacji Polski w Serie A. Tyle samo bramek w Premier League ma Sergio Aguero. Wczoraj dołożył 3 w wygranym 3-1 spotkaniu Manchesteru City na Etihad z Arsenalem. Wygrali też rywale obywateli z Zamiedzem. United 1-0 pokonali na wyjeździe Leicester. To nadal o futbolu, tyle że amerykańskim. W Stanach Zjednoczonych tej nocy miało miejsce szaleństwo związane z Super Bowl, czyli finałem Ligi NFL. New England Patriots 13-3 pokonali Los Angeles Rams i wygrali rozgrywki po raz szósty w ostatnich 18 latach, co w tym sporcie jest wydarzeniem bez precedensu. Na przestrzeni ostatnich blisko dwóch dekad 6 razy z Patriots Super Bowl wygrywał rozgrywający tego zespołu Tom Brady. Stał się on pierwszym zawodnikiem w historii NFL, który tego dokonał. Rams zagrali świetnie w defensywie, to był ciężki mecz, oni mieli opracowaną dobrą taktykę, ale z kolei myśmy zagrali najlepiej w obronie w skali całego roku. Powiedział zaraz po zakończeniu spotkania Tom Brady. Poziom tegorocznego Super Bowl nie zachwycił. Był to finał NFL z najmniejszą ilością punktów w historii. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Teraz lekka atletyka i zaproszenie na prestiżowe wydarzenie w Atlas Arenie w Łodzi. Tam od 17:00 międzynarodowy, silnie obsadzony meeting lekkoatletyczny Orlen Cup. W akcji będzie można obejrzeć m.in. Piotra Aliska, Michała Haratyka, Konrada Bukowieckiego, Ewę Swobodę czy mistrza olimpijskiego z Rio w skokotyczce Tiago Braza. Relacje z tej imprezy w serwisach sportowych na naszej antenie. Kończymy smutną informacją. Nie żyje Matti Nykänen. Znakomity skoczek narciarski z Finlandii, był czterokrotnym mistrzem olimpijskim, pięciokrotnym mistrzem świata, 4 razy zdobywał kryształową kulę, zmarł w wieku 55 lat. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Poniedziałek pochmurny z opadami prawie w całym kraju, pada śnieg i deszcz ze śniegiem, przejaśnienia w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i w Jeleniej Górze. Na termometrach od minus 2 stopni w Zakopanem do plus 3 w Szczecinie. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład pralka Samsung AdWash Slim 1200 obrotów. Klasa A+++. Po rabacie 60% płacisz 680 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz biobanany 33% taniej, 3,99 za kilogram. I grejpfruty czerwone 30% taniej, 3,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 10 minut po 9:00. do południa. Tak, to chyba na złość tego, co to się dzieje za oknem. No bo tak naprawdę to śnieg z deszczem pada. It's raining again, zespół Supertramp na początek naszego spotkania. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Pruchnicka, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy do południa. Co w naszym programie? Zaraz miałem tutaj takie kartki. Zacznijmy od informatora ekonomicznego, bo to już za kwadrans. Płyta tygodnia, mamy aż dwie. Brodka, MTV Unplugged i Bejrut Gallipoli. Fajny film, Ryszard Jaźwiński dziś będzie rozmawiał z Wojciechem Solarzem na temat Kogel Mogel 3. Piosenka dnia, Sam Fender, tuż po godzinie 11, a potem Gabriela Darmetko. Dźwięki rzek i padającego śniegu. O, to piękny temat. Jarosław Lustych będzie gościem Gabi. instrukcja obsługi człowieka, oczyszczanie wątroby, bo od 10 lutego to już ten czas. Tak twierdzi Grażyna Dobroń. Posłuchamy o tym około 11.30. No i na koniec powieść. Dziś rozpoczynamy pierwszą w tym roku lekturę, debiut powieściowy Szymona Słomczyńskiego pod tytułem Mim. Tym razem w duecie wystąpią Wiktoria Gorodecka i Marcin Czarnik. Zapraszam Baszka Marcinik. Dobrego odbioru. Kawa i mata, o których mówił Tomek Gorazdowski, to też się wypowiemy, ale na razie kurier. Jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia.

Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Marian, zobacz, jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za Apple iPhone 7 zapłacisz tylko 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. ProLiver, składniki suplementu diety chronią, stymulują i wspomagają wątrobę oraz usuwają toksyny. Doskonale. A cholesterol? I do tego ProLiver pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę o ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Witam, dzień dobry Państwu. Patrycjusz Wyżga, witamy. Dzisiaj ciekawe informacje dotyczące Państwa PIT-ów. Skarbówka rozliczy nasze PIT-y w terminie, pisze dziennik Gazeta Prawda. Do końca stycznia pracodawcy i płatnicy wysłali do urzędów skarbowych ponad 35 milionów elektronicznych deklaracji, w tym ponad 22 miliony 800 deklaracji PIT-11. To informacje z Ministerstwa Finansów. No i na tej podstawie, Szanowni Państwo, teraz fiskus przygotuje zeznania Twój e-PIT, które udostępni Państwu od 15 lutego. No i Panie Pawle, wbrew obawom niektórych ekspertów, ta chyba jedna z najważniejszych reform resortu finansów nie jest zagrożona. Wszystkie PIT-y dotarły na czas, będą rozliczone przez fiskusa dla podatników. Tę akurat reformę trzeba pochwalić, bo to rzeczywiście jest unowocześnienie systemu podatkowego, które fakt oznaczało krótszy termin na wysłanie tych informacji przez pracodawców. Tylko miesiąc, tak, nie dwa. Tylko miesiąc, a nie dwa. No, ale za to podatnicy po raz pierwszy od ćwierć wieku właściwie nie będą musieli robić nic. Bo jeżeli nawet nic nie zrobią ze swoim rozliczeniem rocznym, to i tak nie będą narażeni na żadne kary. Dlatego, że takie nic nie robienie, takie zaniechanie będzie uznane za złożenie PIT-a w terminie. Tego, jaki nam przygotował automat administracji skarbowej. Przy czym tu trzeba wiedzieć, że ten automat jest tak zaprogramowany, że domyślnie uwzględnia naszą sytuację z poprzedniego roku. No i na tej podstawie określa, że komuś tam przekazujemy 1%, korzystamy z takich ulg na dzieci, czy internetu i tak dalej, i tak dalej. Ale ja bym radził, żeby jednak lepiej zajrzeć, co tam nam przygotował fiskus. Tym bardziej, że domyślnie będą to rozliczenia indywidualne, więc jeśli ktoś chciałby z małżonkiem, to musi to zmienić. Lepiej oczywiście zajrzeć. Niby ten system jest powiązany z systemem ewidencji ludności i wie, czy zawarliśmy związek małżeński, czy nie. No ale to też jest na przykład, jak chodzi o rozliczenie małżeńskie, nasza decyzja, czy się rozliczamy sami, czy rozłącznie z małżonkiem. Więc owszem, można nie robić nic i nie ponieść za to konsekwencji, ale jednak na tym portalu podatkowym, tak w internecie nawet jest nazwane, portal podatkowy, lepiej zajrzeć, sprawdzić i zaakceptować, ewentualnie wprowadzić korekty. To proszę już teraz zapisać sobie ten adres i sprawdzić 15 lutego podatki.gov.pl. Polacy zaciągnęli w zeszłym roku najwięcej kredytów mieszkaniowych od dekady. Z danych spółki Biuro Informacji Kredytowej wynika, że wartość tych kredytów przekroczyła 56 miliardów złotych i przebiła rok 2017 ponad 20%. Mówimy o tym dzisiaj, panie Pawle, bo o 10:00 Narodowy Bank Polski pokaże kwartalne opracowanie dotyczące rynku kredytów. Wygląda na to, że to jest wynik właściwie nie do powtórzenia, choć można mówić spokojnie o boomie na rynku, jeśli chodzi o banki. No na pewno tak. Te kredyty są dość tanie, można powiedzieć. Dość pewne dla banku. I jeszcze właśnie, tak, bo to zawsze bank wtedy, no mówiąc trywialnie, kładzie łapę na tym mieszkaniu. Ono jest zastawione de facto. I pytanie, czy to jest rzeczywiście aż taki popyt na miejsca do mieszkania dla tych, co nie mają gdzie mieszkać, czy też w pewnych sytuacjach są to inwestycje, bo jest wiele mieszkań kupowanych na wynajem. Już wielokrotnie tutaj mówiliśmy na tej antenie, że jest taki czas, to od wielu, wielu miesięcy się utrzymuje, że nie opłaca się inwestować w bank, na lokatę bankową. Ryzykowne niewielkie są inwestycje, oprocentowanie. Tak, ryzykowne są inwestycje w giełdę. Ale to niewielkie oprocentowanie dotyczy właśnie także kredytów, za pomocą których można lokować pieniądze właśnie w mieszkania i później mieć dobrą stopę zwrotu z wynajmu. Trochę a propos Banku Centralnego. Puls Biznesu informuje dzisiaj o wynagrodzeniach w tych najważniejszych instytucjach finansowych na polskim rynku. To ważne. Najnowsze dane dotyczą 2017 roku. Sprawozdanie za 2018 jeszcze nie gotowe. Prawie 12 tysięcy złotych brutto. To średnie zarobki najwyższe w polskim sektorze finansowym. Jest to spółka Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Tam się zarabia najwięcej w tym sektorze. W Banku Centralnym prawie 10 tysięcy złotych miesięcznie brutto. A w bankach komercyjnych, co ciekawe, ta średnia jest znacznie niższa, informuje Puls Biznesu. Pewnie większe zainteresowanie zarobkami w NBP się wzięło z wiadomej afery z paniami tam pracującymi i ich kwalifikacjami, ale bardzo dobrze, że temu się przyglądamy i pewnie też dobrze, że ujawniono za pomocą ustawy te wynagrodzenia. Przy czym ja sam porównywałem te wynagrodzenia. Jeżeli pensja dyrektora w NBP to jest 35 tysięcy złotych, tam 8 tysięcy euro mniej więcej, a podobna pensja dyrektorska w Banku Centralnym Irlandii to jest 14-15 tysięcy. Trochę więcej jest w Europejskim Banku Centralnym. W tymże Europejskim Banku Centralnym recepcjonistka może zarobić od 2,7 do 3,5 tysięcy euro miesięcznie. Tak. No. Widzimy tę różnicę. Widzimy pewną różnicę. Inna sprawa, że w takich instytucjach, gdzie pracują menedżerowie odpowiedzialni za decyzje dotyczące grubych pieniędzy, to jednak te wynagrodzenia nie mogą być niskie. Choćby dlatego, że właśnie po to powinniśmy płacić tym urzędnikom, tym menedżerom, żeby nie mieli pokus z zewnątrz na rozwiązania trochę sprzeczne z zasadami. Zdaje się, panie Pawle, że ustawa w tej sprawie jeszcze nie gotowa, ale jak państwo słyszą, dziennikarze już tej sprawie bardzo dokładnie się przyglądają. Rusza pilotażowy projekt budowy punktów ładowania pojazdów elektrycznych na drogach krajowych, informuje o tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o autostradę A4 i trasę S8. Na razie ma być takich punktów 13. No chyba krok w dobrą stronę. No pewnie dobrze, że rozwijamy tę nowoczesną infrastrukturę, ale tak naprawdę to jest niepewna sprawa. To jest inwestycja w biznes, który nikt nie może zapewnić szans powodzenia w krótkim czasie. Przypomnijmy, że w zeszłym roku zarejestrowano nieco tylko ponad 600 nowych samochodów elektrycznych. Prawda? Takich pełni elektrycznych. Ale nie ma pan wrażenia, panie Pawle, że państwo musi jednak trochę inspirować rozwój tego rodzaju rynku, bo coś mi się wydaje, że od takich ekologicznych napędów ostatecznie nie ma odwrotu. Ja się zgadzam. Jednakże to też, czy ten polski samochód elektryczny jeżdżący po polskich drogach będzie naprawdę ekologiczny, jeżeli będzie czerpał prąd z elektrowni, w których pali się węglem i które zatruwają nam środowisko. To bardzo złożona sprawa. No, ale tak jak pan powiedział, rzeczywiście elementy wsparcia od rządu są potrzebne. Jeżeli kiedyś była powszechna akcja elektryfikacji miast i wsi, tak, 50., 60. lata, a dzisiaj jest powszechna akcja elektryfikacji autostrad i dróg polnych, to rzeczywiście jakieś rządowe zachęty za tym powinny pójść.

nadzieja, że dobro nie ominie nas. Samochód niebezpiecznie pędzi prosto w mrok, już prawie tańczy na drodze, którą dobrze znam. Nigdy nie wrócę, nigdy nie wrócę do tego miasta. Jaka to ładna piosenka, panie Krzysztofie. Nigdy nie wrócę. W zestawie do głosowania na listę, to przy okazji przypomnę, polskieradio.pl/trójka. Kwadrans do godziny 10:00, to jest pora przypominania utworów, które radio grało dokładnie 40 lat temu. Zima, wiosna 1979 roku. Donna Summer, Heaven Knows, a potem Oj, Chic, I Want Your Love.